فرمایا ثمود نے المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح جب کہا ان کو ان کے بھائی صالح نے الا تتقون کیا تم بچتے نہیں ہو شرک سے بے شک میں ہوں واسطے تمہارے رسول امانتی فتقوا اللہ تو ڈر جاؤ اللہ سے اور بات مانو میری نہیں سوال کرتا میں اوپر کے دعوی کے توحید کے کوئی اجر نہیں ہے اجر میرا مگر اوپر رب العالمین کے پترا دور کیا چھوڑے جاؤ گے تم تی ماں یہ ماں موصولہ ہے تی ماں اس چیز میں آ ہونا جہاں دنیا میں آمنین امن والے کہا کہ جو نعمتیں دنیا میں مل گئی ہیں کیا ہمیشہ رہ جاؤ گے دنیا میں اور جن نعمتوں میں پل پل کے مسئلہ نہیں مانتے خاصہ نعمتیں مسئلہ نہیں مانتے ہمیشہ نہیں رہ جاؤ گے جہاں فی جنات النعیم یہ بیان ہے ماں کا کون سی ماں تھی ماں ماں سے مراد نعمتیں تھی نا وہ نعمتیں کون سی ہیں فی جنات النعیم یہ ماں موصولہ کا بیان ہے وہ جو باغات ہیں اور جشمی ان میں ہمیشہ رہ جاؤ گے ان ناز و نام میں بزرور اور کھیتیاں نقل اور کھجورے تل اوہا عظیم جن کے گابے عظیم الملائم اور نرم ان کے اندر ہمیشہ رہو گے تن ہے سونا من الجبال تو پہلے کیا ہے یہ بھی ترغیب ہے اور تذہیب من الدنیا کا اور عنوان ذکر کیا کوئی جو پہلے پیغمبر نے دعوت دی انہوں نے بھی کہا بھائی دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں تم خوش ہو نعمتوں باغوں میں ہمیشہ یہ کام نہیں چلے گا یہ سب ختم ہونے والا ہے بنا ہونے والا ہے وطن ہے تو نہ من الجبال اور بناتے ہو تم گھڑتے ہو پہاڑوں سے بجوتا گھر پارہین پارہین کے دو معنی ہیں ایک پارہین کا معنی ماہرین ماہرین کا معنی کیا ہے ماہرین ماہرین سمجھتے ہو بڑے مستری ہو گئی ماہرین کا معنی بڑے تکڑے مستری ماہر فن ماہرین کا معنی تم تنہتون من الجبال بیوتا کہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے بلڈنگیں بناتے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے بڑی بلڈنگیں بناتے اور تھے بھی بڑے ہڈے کٹے جوان ماشاءاللہ صحیح زبردست پہلوان ہمارے میاں وادی میں آؤ تو وہاں پر ابھی یہ بڑے بڑے پہلوان ملتے ہیں اونچے قد رتے لال صحیح طاقتور بڑے بڑے اونٹوں کی طرح یہ بھی ایسے ہی تھے بڑے بڑے پہلوان تھے ہاں تو تن ہیتو نہ من الجبال بیوتا پہاڑ کاٹ کاٹ کے گھر بناتے تھے آرہین کا معنی میں نے کیا کیا ماہرین بڑے ماہر تھے مبروزی والے میں یہی معنی لیا ہے کہ بڑے صنع تھے اور بڑے ماہر تھے مکان بنانے میں اور دوسرا معنی کبیر وغیرہ میں انہوں نے یہ معنی کیا فارحین کا کہ اکڑ میں والے تکبر کرنے والے پاتر سے لیا ہے فراغ یہ معنی الفاتر یعنی اکڑنے والے اور فخر کرنے والے ویسے جو مکان بنانے والے ہوتے ہیں نا مستری حضرات یہ جب شروع ہوتے ہیں گپوں پر تو پھر ختم نہیں ہوتی میں نے یہ مکان کیوں بنایا کیوں بنایا کیوں تو پتھر اور مہارت میں کوئی اختلاف نہیں دونوں چیزیں ایک ہی ہے جو ماہر ہوتا ہے مستری وہ تذکرے بھی ایسے کرتا ہے اکڑ اکڑ کے آج بھی ایسے ہیں آپ یا کسی ماہر مستری کے پاس بیٹھے نا پھر اس کے تم ڈرے سنو کہ میں نے بنایا کیا ہے ایسے بیان کرے گا ساری دنیا اس کی مصروف ہے ارے فتقوا اللہ ڈر جاؤ اللہ سے واتیون میری بات مانو اور نہ بات مانو امر المصرفین مصرفین کی بات مراد کیا ہے؟ رؤوسا کفار مضلین خطبا، جو حد سے نکلنے والے ہیں۔ ابن عباس کہتا ہے ہم المشرکون، وہ مشرک لوگ، ان کی بات نہ مانو، الذین یفسدون فی الارض، وہ جو فساد مچاتے ہیں زمین میں اور نہیں اصلاح کرتے ذرا بھی۔ معلوم ہوتا ہے یہ جو یفسدون ہے شرک، یہ فساد ہے، اور توحید اصلاح ہے۔ قالوا انما انت، انہوں نے کہا نہیں ہے تو، ہیں سوائے اس کے نہیں تو، من المسحرین، انما سوائے اس کے نہیں تو، انما یا کلمہ حسر کا صرف بات یہ ہے، انت من المسحرین، تو ہے جادو کیے گئےوں سے، تم پہ تو کسی نے جادو کر دیا ہے اور تیرا دماغی توازن ٹھیک نہیں۔ معاذ اللہ، ما انت الا بشر مثلنا، نہیں تو مگر انسان وانگ اساٹے، بشر مثلنا، بشر مثل ہمارے، یعنی اور جو بشر ہوتا ہے، لا یکون نبیا، وہ نبی نہیں ہوتا، تو بشر ہے اور بشر نبی نہیں ہوتا۔ باتیں بھی آیت بس لیا کوئی منہ مانگی فرمائش، ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو دعوی رسالت میں سچا۔ قال هذه ناقۃ، حضرت صالح علیہ السلام سے عام جمہور مفسرین اور حضرت شیخ نے اسی کو لیا، آیت سے مراد ہے پرمیشی موجودہ، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو مانیں گے کہ اے پہاڑ، سامنے اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے اور ہو بھی گافا، حاملہ اونٹنی، بچہ جننے کے قریب ہو، اور نکلے بھی جس پہاڑ سے، مدارک والا، روح المعانی والا بزرگ، یہ سارے لکھ رہے ہیں۔ حضرت صالح بڑے پریشان ہوئے اور سجدے میں گر گئے۔ جبریل نے حضرت صالح کو کہا بھائی اللہ سے ماں، یا اللہ دے اونٹنی، اونٹنی اگر دودھ پلانا رام اونٹنی آ گئے۔ حضرت صالح دو رستے پڑی، سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے سجدے میں مانگا، یا اللہ یہ نہیں مانتی قوم، بے اونٹنی آئے۔ خیر حضرت صالح اٹھے تو پہاڑ شک ہوا، اس کے اندر سے اونٹنی نکلی، چٹان سے، سخرا سے، اور وہ اونٹنی گفن تھی، دس ماہ کی پوری بیاض پر تھی، باہر آئی تو اس نے بچہ جنا اپنے جتنا، جتنا اپنا وجود تھا اتنا بچہ جنا۔ اب یہ دو ہو گئے ماں بیٹا، اب مسئلہ بن گیا ان کے لیے، بوجھتا تھا اور منہ مانگی فرمائش جن کے گلے پڑ گئے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کنواں ایک ہے، پانی کی باری ہے، ایک دن محلے والے پانی پیئیں گے شہر والے، دوسرے دن اونٹنی کیے کوئی غریب نہ جائے، اور کھیت کھیت بھی سارے، خیر اونٹنی آتی بسم اللہ پڑتی نہ منہ رکھتی کنویں پر، تو سارا پانی پی جاتا۔ یہ ڈکار لے کے سیڈ پہ، اب سارے محلے والے شہر والے آتے، ماں اور کس مصیبت میں پڑ گئے، ادھر اونٹنی اور اونٹنی کا بچہ چلتا، کھیت چلتے چلتے چلتے سفایا، دوسرے دن ادھر چلے سفایا، ادھر چلے، ارے تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اونٹنی سے قریب نہیں جانا، اگر اونٹنی کے ساتھ چھیڑ خانی کی تو یہ عام اونٹنی نہیں، یہ ہے ناقۃ اللہ، یہ ہے اللہ کی اونٹنی، یعنی خاص اونٹنی ہے، اور یہ ہے معجزہ، اور جو معجزے کی توہین کرتا ہے عذاب سے نہیں بچ سکتا، اس لیے اونٹنی کو اس کے قریب نہیں جانا۔ خیر چند دن تو انہوں نے صبر کیا، حضرت صالح خالی دھمکی کچھ دیر میں بیٹھی، لیکن قوم کب رہے، ایک زنانی تھی، اس کا ایک شنا اور یار تھا، اس کا نام تھا ادار، ادار نام، بڑا بدماش تھا شہر میں۔ خیر زنانی نے اسے تیار کیا کہ تو مہربانی کر اس اونٹنی سے جان چھوڑا، او بزرگو، وہ اٹھا اور اس نے اس کے پہلے ٹانگیں کاٹی اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا، اونٹنی کو مار دیا۔ اب حضرت صالح نے فرمایا تین دن ہیں، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، صرف تین دن، اس کے بعد اللہ کا عذاب آنے والا ہے، کیونکہ جو خدا کی توحید کی نشانیوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانی تھی، معجزہ تھا، پیغمبر کی نبوت کی، توحید کی نشانیوں کو چھیڑنے والا محفوظ نہیں رہتا، اس لیے عذاب کی دھمکی دی۔ خیر اسی کا تذکرہ ہے۔ تو عام مفسرین نے یہ بات لکھی ہے۔ اب ایسے واقعات جو ہوتے ہیں کچھ لوگوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میرے پاس ایک طالب علم پڑھتا تھا، تو تھا وہ بالکل سیدھا سادہ، اب پتنے وہ کہاں ہے، وہ اجتماعی ترجمہ ہوتا تھا، اجتماعی ترجمہ سال کے شروع سے آخر تک ہمارا اجتماعی ترجمہ ہوتا ہے، تقریباً 10 پارے پورا سال چلتے ہیں، تو وہ آ گیا کہتے ہیں، تھا بڑا ذہین اور تھا عقل کم تھا، آپ کا 13 سال سے، تو وہ مسئلہ جو پڑا ترجمے میں ریا آیا ہوا تھا، جو ساجی کام ہے بتاؤ کیا کام ہے، کہتے جی اٹھ جائے، چلو ٹھیک ہے اٹھ جائے، کیا کام ہے جی، کہتے جی یہ اونٹنی پتھر سے کیسے نکلی، پتھر سے اونٹنی کیسے نکلی، میں نے کہا تو کہاں سے نکل کے آیا، تم بس سبیلا جتا رہو، اچھا تو نہیں مانتا تو جہاں سے آیا کہ آدمی وہاں سے نکل ہے، جو اللہ وہاں سبیل کو جتا رہو کر سکتا ہے تو پہاڑ سے اونٹنی نکالنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، آپ تو مجھ سے ایسے گزرے ہیں جیسے میں نے نکالی ہو، پتھر سے کیسے نکلی ہے، یہ کون سی بات ہے، اصلی جگہوں سے نکلتے، یہ کیسے ہو گیا جی، چٹان ہو کے اونٹنی نکلے کیسے ہو گیا، باقی رائے کے مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے، بعض حضرات نے کہا کہ نہیں ناقۃ اللہ سے مراد عام ذات کی اونٹنی ہے، کوئی اونٹنی جا رہی تھی حضرت حضرت یہ میری رضا، یہ لیکن اس سے سال زیادہ ہے بنسبت اس کے، اس پہ اشکال زیادہ بڑھ جاتی ہے، بہرحال ہم کوئی کہہ رہے ہیں تقریر ہم نے کوئی کر دی جو مفسرین نے لکھی، باقی رہ گئی حقیقت حال اللہ والا، وہ اونٹنی ہم نے نہیں دیکھی کیسی تھی، ہم تو نقل کر رہے ہیں مفسرین حضرات نے جو نقل کی ہے۔ ہاں بھائی مانتا کالو ہارتے ہی ناقت کالو نے یہ اونٹنی ہے لہا شرک جس کے لیے باری ہے نیچے کے حقوق کے ناکا اونٹنی کے حقوق لہا شربن اس کے لیے پینے کی باری ہے فلکم شربو یوم معلوم اور تمہارے لیے ایک معین دن پینے کی باری ہے فلا تمسوہا بالسوئن اور نہ ہاتھ لگانا اس کو برائی کے ساتھ اے نیچے کیا لکھا نہیں حد توہین شعائر اللہ میں نے کہا تھا توحید کی نشانی تم سارے اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانی ہے اونٹنی توحید کی نشانی ہو اس کو چھیڑنے والا نہیں بچ سکتا تو آپ اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے نشان آپ سے چھیڑنے والے کیسے بچیں گے تو سمجھ رہی ہے بات یا نہیں ہاں یہ لیکن نشان بن جاؤ بلا تمسوہا نہ اس کو چھیڑو تو کے ساتھ فیأخذکم عذاب یوم عظیم فعقروہا توہین معجزہ انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی فأصبحوا نادمین بس ہو گئے نادمین اے شرمانے والے ارمانی ہو گئے اے عذاب دیکھ کر نادمین فأخذہم العذاب ان کو پکڑ لیا عذاب نے جنا پیزا لے کلا آیا بے شک اس میں بڑا سبق ہے فما کان اکثر المؤمنین جنا ربا کلا ہو العزیز الرحیم کذبت قوم لوط المرسلین تکذیب کی قوم لوط نے المرسلین اسی طرح ہے بھائی ساری تقریر اذ قال لهم اخوهم لوط جب کہا انقلاب قلبی جب کہا ان کو حضرت ان کے بھائی حضرت لوط نے اخوہم لوط اب کوئی بریلوی ہو نا یہاں پر بڑا پترا لگا سکتا ہے قوم لوط اتنی توہین یہ ایسے غبارے کو ہوا دیتے ہیں ایسے گلو ہے نا باپ کو بتنگر بناتے ہیں اب اخوہم سے مراد کون سی اخوت ہے نسبی بھائی برادری کا بھائی نسبی بھائی یہ نہیں ہے کہ ان کا ہم مذہب یا ان کا ہم عمل یا ان کا ہم کردار یہ نہیں جو بریلویوں کے ذہن اور ایسے چبلوں کے ذہن میں آتا ہے قصبت قوم لوط تکذیب کی قوم لوط نے المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط جب کہا ان کو ان کے بھائی لوط نے الا تتقون کیا بچے نہیں ہو فیض اللہ کی عبادت سے انی لکم رسول امین تتقون کا معنی کیا لکھا ہے عبادت غیر اللہ جس قوم میں دو خرابیاں تھیں ایک تو پرلے درجے کے مشرک تھے مشرک تھے دوسرا گندے مشرک تھے بد عمل مشرک تھے پھر بھی بد کردار پھر بھی مشرک ہیں ساڈے پنجابی جاتے پہلے سکوڑ سے اتو مچھی بھوس رہے اتو مشرک اور ادھر کیا بد کردار بدکار الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین یہ کوئی تقریر ہے ساری اتاتون السکرانا کیا آتے ہو یہ انقلاب عملی ہے پیغمبر کا ہی ہوتا ہے انقلاب عقائد میں بھی برپا کرتا ہے عملی انقلاب بھی پہلے عقیدے کی دعوت تھی کہ اللہ سے ڈرو شرک چھوڑ دو اب دوسری خرابی عملی اتاتون السکرانا کہ آتے ہو تم زکرانا مردوں کو من العالمین جان والوں سے ما تذرونا اور چھوڑ جاتے ہو تم ما خلقکم ذرا خیال کرنا ہے ما خلقکم ربکم اس چیز کو کہ پیدا کیا بات سے تمہارے رب نے من ازواجکم میں دو گولیں یہ من بیانیہ بناؤ تو پھر ما خلقہ کا بیان ہوگا وہ غور ہے نہیں ہے ہاں ترجمہ ذرا دیکھو ترجمہ بس تازہ رونا اور چھوڑتے ہو تم ما خلقہ لکم اس چیز کو کہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا یعنی تمہاری بیویاں ما خلقہ کا بیان یعنی تمہاری بیویاں یہ سمجھنی ہے بات اور دوسرا من جس کو تبعیضیہ بناؤ اب ذرا خیال کرنا ہے دونوں معنی من تبعیضیہ بناؤ تو معنی ہوگا ما خلقکم ربکم من ازواجکم چھوڑتے ہو تم وہ جو پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے رب نے من ازواجکم تمہاری بیویوں کا وہ بعض حصہ مراد فرج ہے اپنی بیویوں کے فرج کو چھوڑ کے بدی سے دبر کرتے ہو مانا جی امین ازواجکم یہ آیت کس معنی کے لحاظ سے نت کتی ہوگی حرمت بدی سے دبر لمراتی ہی اپنی بیوی کے ساتھ بدی سے دبر کرنے سے یہ پیار کرو آج کل غیر مقلدوں کی تعریف کر رہی ہے اور شیعہ اور غیر مقلدین کے نزدیک یہ فعل حرام نہیں ہے اپنی بیوی کے ساتھ بدی غیر فطری طریقے پر کرنا یہ بےمان کہتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں حالانکہ یہاں پر اس آیت کے اس تفسیر پر من ازواجکم پتہ نہیں آپ کو اگر سمجھ آ گئی یہ نت کتی بن رہی ہے بدی فت دبر لمرات ہی کے معاملہ میں اپنی بیوی سے بھی غیر فطری فعل کرنا حرام ہے اور اس کی دلیل یہ ہے جہاں دونوں احتمال ہیں اور دونوں مراد ہیں شہزادہ البیضاوی نے لکھا ہے بہت زبردست مفسر ہے شہزادہ بیضاوی کا محشی اس نے صاف لکھا ہے کہ جہاں دو احتمال ہوں اور دونوں میں تضاد نہ ہو تو دونوں مراد لیے جاتے ہیں جہاں پر کوئی تضاد نہیں دونوں مراد ہیں بیویا والا معنی بھی بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ من سب ایزیا بناؤ یہ اصل ہے اور دوسرا بنا لو تب بھی ٹھیک ہے لیکن اس کا انکار نہیں. اور یہ آیت نص کرتی ہے اس بے غیرتی کی حرمت میں اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطری کام اور غیر فطری طریقے پر جماع اور بتی, اس بے غیرتی اور سیچت کی یہ حرمت کی دلیل ہے. من ازواج کم, اور یہ مسئلہ اس زمانہ میں نے کیا وہ ایت الحدیث بھی ہے. حدیثیں بھی بہت ساری ایسی ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عطا امرأته فی دبرہ تو علیہ لعنت اللہ, اس طرح کے مضمون کی بہت ساری روایات ہیں جس میں یہ مضمون ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطری پیار کرتا ہے اس پہ خدا کی لعنت ہے اور وہ ملعون ہے. آپ حیران ہوں گے, جہاں آپ کو پتا نہیں ہمارے پاس کئی ایسے آدمی آئے, کئی ایسے آدمی کہ ان کی بچیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور خامدوں نے کیا بچیوں کے ساتھ, اور وہ مسئلہ پوچھنے آئے یہ کیا مسئلہ ہے, بڑے پریشان ہو کر. تو جب پوری تحقیق کہتے ہیں کہ ہمارے وہ غیر مقلد ہیں اور وہ فلانا ہے, وہ کہتے ہیں یہ شریعت میں جائز ہے, اور صاحب کو کہو کہ اس پر اس کے حرام ہونے کی دلیل دو, یہ جائز ہے. تو کئی طلاقیں ہوئی ہیں اس معاملے میں, طلاقوں تک ہوا, اور آج کل یہ وبا اتنی عام پھیل گئی ہے کہ الامان والحفیظ اکثر نوجوان کالجیسی اور غیر مقلد اور یہ فرنگی تہذیب کے دل دادا انگریزی تہذیب سے متاثرہ وہ اس چیز کو کوئی عیب نہیں سمجھتے, بلکہ گاندھی کا بھی پیچھے ایک بیان چھپا تھا کہ یہ مولوی سختی کرتے ہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ تو انا کہہ تم آیا ہے, انا کہہ تم الزامی جواب چلو ابھی نہیں دیتا, انا کہہ تم, یا انا کہہ تم تو اسے انا کا پتہ ہی نہیں انا کا معنی کیا ہے. یاد رکھ لینا یہ آیت کا جو میں نے معنی کیا ہے کہ مین کیا لے رہا ہوں تب چیزیا, او بزرگو سو گئے ہو یا جاگ رہے ہو, مین کیا ہے تب چیزیا, جو مولوی ہو اس بات کو سمجھ لو, جو دوسرے بیٹھے ہو مسئلہ سمجھ لو. مین تب چیزیا کا معنی ہوگا کہ چھوڑتے ہو وہ جو پیدا کیا واسطے تمہارے رب نے بعض حصہ اپنی بیویوں کا, قرآن کیا ہے بعض حصہ یعنی بتی فل فرق وہ چھوڑ کے کیا کرتے ہو بتی فل دوبر. یہ بل انتم قوم عادون, بلکہ ہو تم قوم حد سے گزرنے والی, حد سے نکلی ہوئی قوم. قالوا لئن لم تنتہی, کہا انہوں نے اگر نہ رکا تو اے لوط نہ رکا, لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ, البتہ ضرور بھی ضرور ہوگا تو من المخرجین, نکالا اس بستی سے. قال فرمایا انی لعملکم, بے شک میں تمہارے اس کرتوت سے من القادین, بغض رکھنے والا ہوں سخت اس کا مخالف ہوں. رب نجینی, اے میرے پروردگار نجات دے تو مجھے, اہلی اور میرے متعلقین کو, یا اہل سے مراد اہل نبوتیں میرے پیروکار ایمان والے, مما یعملون اس چیز کے وبال سے, وبال یعملون جو یہ عمل کرتے ہیں. فنجینا ہو اہلہ, یہ مقصودی مقام ہے, نجینا ہو اہلہ, حضرت لوط کو بھی نجات دینے والے ہم, ان کے اتباع کو بھی نجات دینے والے ہم, تو تبارک الذی برکتیں دینے والے بھی ہم, الا عجوزاً فی الغابرین, الا عجوزاً مگر بڑیا بڈھی فی الغابرین, پیچھے رہنے والوں سے. یہ عجوز بڈھی کون تھی, یعنی سوچ ہے لوط, حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بڈھی, اس کو بڈھی کیوں کہا, ہماری بولی میں کہتے بدی ماں, بدی ماں بڈھی, بڑھیا عمر کے اعتبار سے بڑھیا ہو یہ بھی ٹھیک ہے. یار پھر کیوں ستون کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, کون بزرگ, اچھا بڑے بزرگ, ماشاء اللہ. بزرگوں کو بتاؤ بھائی ستون کے پیچھے نہیں چھپنا چاہیے. ستونوں کے پیچھے کوئی چیز لگی ہے من سلوا سارے ستونوں کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی چیز ہے صحیح. اکثر بزرگ استراحت کے لیے میرا خیال ہے تصدیق لے جاتے ہیں. اکثر بزرگ یہ تو اکابر بزرگ ہیں. عبد الرحمان اللہ والوں کے بہت شیاطین دشمن ہوتے ہیں. عبد الرحمان اس وقت کا ولی اللہ ہے. اور اہل اللہ کا ہر بندہ مخالف ہوتا ہے. ہاں بھائی ہو گیا بات سمجھو. الا جوزن بالغابرین وہ بڑھیا جو حضرت نوح کی بیوی تھی وہ بھی پیچھے رہنے والوں سے. پچھلے دن بھی کوئی رکا لکھ رہا تھا اور پھر میرا خیال اٹھ گئی ہے پھر آپ کے رکے آئیں گے. پیغمبر کوئی بھی ہو اس کی بیوی زانیہ نہیں ہوتی. مسئلہ میں نے پہلے بیان کر دیا ہے. پیغمبر کی بیوی زانیہ نہیں ہوتی کیونکہ جو زنا ہے یہ معاشرتی عیب ہے. معاشرتی معاشرہ عرفی اس کو عیب قرار دیتا ہے. جو شرک ہے شرک یہ ایک مانوی عیب ہے. مانوی عیب اور روحانی عیب ہے. اس لیے مشرکہ ہو سکتی تھی پہلے نبیوں کی بیویاں اور ہوئی ہیں. حضرت نوح کی بیوی بھی حضرت لوط کی بیوی بھی مشرکہ ہوئی ہے کیونکہ وہاں پر مشرکہ کے ساتھ نکاح منع نہیں تھا. یہ تو خصائص ہے شریعت محمدیہ کے لاسن کے ہر مشرکہ جہاں آ گیا کہ مشرکہ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. یہ حکم پہلی شریعتوں میں نہیں تھا. یہ ذہن میں رکھو. یہ صرف ہماری شریعت میں حکم آیا کہ اب مومن بھی عام امتی بھی مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا قطر چاٹنے والی سے اور شرک کرنے والی سے. لا تنکح المشرکات حتی یؤمنن. جہاں پر شاہ عبد القادر نے لکھا مسلم کافر کے درمیان پہلے رشتہ ناتا جائز تھا یہ اس آیت سے منع ٹھہرا شاہ عبد القادر نے کہا. اور شرک یہ ہے کہ کسی کے بارے میں یہ جانے یہ عقیدہ رکھے کہ اس کو میری میرا نفع نقصان اس کے اختیار میں ہے یا اس کو ہر بات معلوم ہے. ہر بات معلوم ہے شرک یہ ہے. یہ شاہ عبد القادر نے لکھا ہے. حاشیہ قرآن سے ملتا ہے موضح القرآن. جیسا آپ کہتے ہیں جیسا بکر وہ حاشیہ سناتے تھے تقریروں میں لڑائی ہوتی تھی اس پر آج بھی اکثر بیان کرتے اور کہتے ہیں کہ سید اللہ شاہ صاحب تھے سلطان میں امیر شریعت رحمہ اللہ. تو کسی نے بتایا غلام اللہ خان بھی آیا ہوا ہے اور رات بڑی لڑائی ہوئی ہے تقریر میں بڑی لڑائی. شاہ صاحب ہم سے شاہ صاحب نے کہا کہ غلام اللہ خان نے وہ آج کیا سنایا ہوگا شاہ عبد القادر. یہ لڑائی تب ہوئی تھی شاہ صاحب کا بھی یہ سناتے تھے. آج کل تو مولوی کہتے ہیں نا کوئی مسئلہ نہیں چاہے تھے آج کل تو جواب کے بدلے ہیں لیکن شاہ عبد القادر کا حاشیہ زبردست ہے. وہ تو پیغمبر کی بیوی مشرکہ ہو سکتی تھی لیکن زانیہ نہیں کیونکہ زنا یہ ایسا معاشرتی عیب ہے. اگر مولوی کی بیوی بھی ٹھیک نہ ہو بازار چلتی ہو ادھر ادھر سارے لوگ چلتے ہیں سب تو ہے اپنی بیوی نہیں سنبھال سکتا یہ سارا پھر رہی ہے اس کی بات کون مانتا ہے. تو نبی ہر اس عیب سے پاک ہوتا ہے جس میں مسئلہ بدنام. مسئلہ اللہ بدنام نہیں کرنے دیتا اور مسئلے کو بدنام نہیں ہونے دیتا. اس لیے پیغمبر کی بیوی مشرکہ ہو سکتی تھی لیکن زانیہ نہیں ہو سکتی. ہاں یہاں پر بھی عجوز مشرکہ ہے بالغابرین پیچھے رہنے والوں سے ثم ثمرنا الآخرین، پھر ہم نے اکھیڑ مارا دوسروں کو، ہم ترنا اکھیڑ مارا، کھیڑ نہیں اکھیڑ مارا، سب کو الٹا دیا، مار کے رکھ دیا، ہم ترنا علیہم مطرا، اور ہم نے نازل کی بارش کی ان پر مطرا، یہ مطرا جو ہے مقبول مطلق بیان للنو، یہ مقبول مطلق نو ہی ہے، اور مطلب کیا ہے خاص قسم پتھروں کی بارش تھی، آتا ہے نا مقبول مطلق نو کے لیے جلس تو ہاں یہ وہی ہے مطرا، مطر خاص قسم کی بارش تھی، پتھروں والی بارش، بس بری ہے بارش منذرین، جنہ پی لالے کا لا آیا فما کان اکثرہم مؤمنین وانا، اچھا ہو گیا جی، کذب اصحاب الایکا، یہ دلیل نقلی ثابت، آخری دلیل آ رہی ہے ساتویں، ساتواں قصہ، اشارہ اصحاب ایکا کی طرف، اصحاب الایکا، ایکا المرسلین، جھٹلایا جھونڈ والوں نے رسولوں کو، اذ قال لهم شعیب، جب کہا ان کو شعیب نے، الا تتقون، کیا تم بچتے نہیں ہو شرک سے، انی لکم رسول امین، فاتقوا اللہ واطیعون، ما اسألکم علیہ من اجر، ان اجری الا علی رب العالمین، سارے نبیوں کی دعوت دی ہے، یہاں سے تقریر شروع ہوتی ہے، سارے نبی کہتے ہیں کوئی فیس چیز نہیں، اوفو الکیل، اس قوم میں اور شرک والی بیماری کے ساتھ ایک اور بیماری تھی، ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، ناپ تول، اور انہوں نے لینے دینے کے پیمانے تبدیل کر رکھے تھے، جیسے آج بھی دکانوں پہ جاؤ نا تو جو دینے والا پیمانہ ہے وہ اور ہوگا، لینے والا اور ہوگا، اور میں نے خود دیکھا ہے کہ ایسے کئی مان دکاندار ہیں کہ انہوں نے چیز اگر تول کے دیتے ہیں تو ان کا وزن کرنے کا طریقہ اور ہے، اور لیتے ہیں تو وزن کرنے کا طریقہ اور ہے، یہ آج بھی ہے، یہ نہ سمجھو پرانے زمانے کی بات ہے، آج بھی یہ خرابی موجود ہے، ناپ تول میں کمی، حتیٰ کہ ڈیزل پٹرول میں بےمانی کرتے ہیں، بساؤ کا عجیب چکر ہوتا ہے، ہم پیسے دیتے ہیں جب گاڑی آگے چلتی ہے تو بند ہو جاتی ہے، وہ ڈیزل فیزل کوئی نہیں ہوتا، اور اسی طریقہ سے یہ سوئی گیس اور ہر معاملہ جتنے بھی ہیں، چاہے وہ جو بھی سی این جی ہو، پٹرول ہو، ڈیزل ہو، کھانے پینے کی اشیاء ہو، یہ ساری چیزوں میں گڑبڑ کرنا وہ اسی زمرہ میں ہے، ناپ تول میں کمی کرنا، اور یہ تلے درجے کا فراڈ اور دھوکہ ہے، وہ قوم بھی ایسی تھی، تمہیں کہا اللہ کے پیغمبر نے توحید کی دعوت دی، اور توحید کے بعد اب انقلاب عملی ہے، الا تتقون سے مسئلہ توحید تو ہود میں آیا ہے، او عبد اللہ مالکم من الہ غیر، اور مقام پہ بھی یا عملی انقلاب ہے، اس سے ایک مسئلہ سمجھ لو، جیسے قوم کے عقیدے کی اصلاح پہ زور کرنا ہے، کسی طرح عملی محنت بھی کرنی ہے، اگر عملی محنت نہیں کرو گے نا وہ سارے یہ موبائل بنے گے، اس لیے صرف توحید نہیں، توحید کے ساتھ ساتھ اخلاقیات، عمل، نماز، روزہ، حج، زکات، کسی طرح کو فکر آخرت، فکر موت، یہ جو ظاہریہ ماحول چل رہا ہے، اس طرح تو آج کل اکثر موبائل ان کو بھی آخرت کا کوئی پتہ نہیں، اور بالکل ڈنگروں کی طرح پھرتے ہیں، آخرت کا پتہ ہی نہیں، اولئک کل انعام، ہاں بھائی ہو گیا، اوف الکیلا، اوف الکیلا، معاملات کا بڑا معاملہ ہے، اچھا بلا موبائل دیندار ہوگا، اور ماشاءاللہ سالانہ قلعہ بھی لگائے گا، اور تہجد بھی، اقرات بھی، چاشت بھی، عوافین بھی، ماتھے پہ محراب ہوگا، لیکن اس کی دکان پہ ذرا سودا لے کر دیکھو، یا لوگوں کے ساتھ معاملات دیکھو تو پورا سکھ ہوگا. سکھ سکھ بھی کچھ اچھے ہوتے ہیں. اور آج تو حالت ہی یہ, اگر آپ بازار کے ایک کونے میں داخل ہوں اور اس نظریہ جیت کے ساتھ جن میں کوئی مسلمان دکاندار بھی ہے, آپ چیزیں پوچھتے جائیں ریٹ, ہم نے تو کئی دفعہ اس کا مشاہدہ کیا, آخری کونے پہ نکل جائے تو لگتا ہے ساری قومیں شعیب ادھر جمائیں, قومی شعیب ساری بولیے, اور ہر چیز میں ڈرتی, ہر چیز میں بےمانی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پتہ نہیں حالات آگے کیا کریں گے. آپ یقین کریں ہر آدمی دوسرے کے ساتھ ٹھگی کرنے کے چکر میں, ہر آدمی بیٹا باپ کے ساتھ ٹھگی کرنے کے چکر میں, کسی طرح باپ کو ٹھگوں, اس کو دھوکہ دوں, اس کے ساتھ فراڈ کروں, شاگرد استاد کے ساتھ, اور چپڑاسی سے لے کر او حضرت محترم وزیر اعظم تک سب فراڈی, اور سب اپنے مفادات کے چکر میں. دکاندار کیا, ڈرائیور کیا, مستری کیا, مکینک کیا, امام مسجد کیا, مولوی کیا, ہر آدمی اس چکر میں ہے کہ کسی طریقے میں کسی کو تھوڑا سا تیل لگاؤں اور تھوڑا سا اس کے ساتھ فراڈ کروں, اور اس کے کسی نہ کسی جس درجے کا کوئی ہے, جس درجے کا ہر آدمی آج کی حالت ہے. اور قرآن پاک صرف ان کی اصلاح نہیں کر رہا, وہ تو گزر گئے, قرآن ہمیں توجہ دلا رہا ہے کہ یہ معاملہ بھی ہے, اپنے معاملات صحیح رکھو. او پل کئی انقلاب عملی, اور ہم تو کہتے ہیں اگر آدمی دیندار بن جائے اس میں جتنی لذت ہے بےمانی میں نہیں ہے, اصل لذت ہے ہی دینداری میں اور سچائی میں, لیکن یہ باتیں زبان پر ہیں اندر نہیں اترتی, اندر اترنا بڑا مسئلہ ہے. او پل کئیلا, او پل کئیلا, میں کہتا ہوں اب ترغیب اور ترغیب تو غیر مؤثر ہے, نہ ترغیب چلتی ہے نا ترغیب, اب صرف ایک ہی چانس سے جہاد بنا, اور اسلامی حکومت ہو نا تو بڑے بڑے بزرگ دکانداروں کو چوک پہ کان پکڑ لائے جائیں, اور اعلان وہ سب کو اکٹھا کر کے بزرگوں کی لٹریشن ہو نا صرف دو کی, اس کے بعد دیکھو بازار سیدھا ہوتا ہے نہیں ہوتا. طالبان کی جب حکومت آئی تھی افغانستان میں اس وقت ماشاءاللہ سارے دکاندار بھی نیک ہو گئے تھے, اور تھوڑا ہو صحیح پوچھنے والا کوئی, جہاں کیا کرے جہاں محافظ پولیس ہے, اور پولیس والوں کتنے نیک ہوتے ہیں شروع, یہ ہمارے چوکیدار ہیں پولیس والے, اور صرف 50 روپیہ 100 روپیہ ان کو دے دو, ایسے کہتے ہمارا چائے پانی, یہ چائے پانی سگریٹ 100 روپیہ دو, جو بےمانی کرو یہ اتنی سستا معاف ہے پولیس والا, 100 500 تو اس کی پوری قیمت ہے, 500 دے دو کوئی مسئلہ نہیں, جو مرضی ملک سے کرو, تو پولیس والے سے سستا اور کوئی نہیں, اور مولوی البتہ وہ تقریباً 7 منٹ جلتا ریٹ ہے, یہ بھی جلدی بکتا ہے, یہ اس سے بھی کم پہ راضی ہو جاتا ہے, 100 روپے پر تعمیل دے کے اپنا ایمان برباد کرتا ہے. ہاں بھائی دیکھو, او پل کیل, پورا کرو کیل کو, نیچے لکھا ہے حقوق العباد کی تلفی نہ کرو, پرکریاں سیدھیاں رکھو, پیمانے پورے رکھو. او پل کیل, کیل کو پورا کرو, ولا تکونوا من المخسرین, اور نہ ہو نقصان کر کے دینے والے, نیچے کیا لکھا ہے, یعنی نہ ڈنڈی مارو, چاہے آگے پڑھو, ہاں نہ پیمانے بدلو, بذنوب القسط المستقیم, یہ جب ترکڑی رکھو اس کو دونوں پلڑے برابر رکھو, جس طرح نہ ہو, اے مستقیم پرانی تکڑی ترکڑی ہے نا, اس کو سیدھا رکھو, پہلے یہ ڈنڈی بھی ہوتی تھی, اے اس کو اس طرح پکڑے وہ فرق آئے گا دونوں پلڑوں کا. فرمایا اس طرح رکھو مستقیم. مقصد یہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ پرانی تکنیکیاں ختم ہو گئیں تو کمپیوٹر والے کھنڈوں میں چھکی آؤ, یہ نہیں. مطلب ہے وزن وغیرہ اور ناپ دونوں میں کمی زیادتی نہ کرو. بالقسطاسل مستقیم فلا تبخس الناس, یعنی نہ کم کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں. فلا تعثوا فی الارض مفسدین, اور نہ پھرو زمین میں فساد کرنے والے, چوری ڈکیتی ناجائز قبضے اور اس طرح کی بدماشیاں یہ چھوڑ دو. فتاکو ڈر جاؤ اس ذات سے خالقکم جس نے تمہیں پیدا کیا. بل جباللہ اور مخلوقات الاولین پہلی بھی. قالوا انما انت من المسحرین, تو ہے مجنونوں سے, تیرا دماغ خراب ہے. کیوں کہا تیرا دماغ خراب ہے؟ کہ ہماری معیشت میں بھی تو دخل اندازی کرتا ہے, دکانیں ہماری ہیں اور ہمارے ہر کام پہ تیرا اعتراض ہے. نہ بزرگوں کو چھوڑتا ہے, نہ دکانداری کو چھوڑتا ہے, نہ معیشت میں, ہر چیز میں تو نے ہاتھ ڈالا ہے, اس لیے تیرا دماغ ٹھیک نہیں. وما انت الا بشر مثلنا, کوئی پرانا اعتراض. شیطان ہے بڑا حرام, اس نے مجرے کے ذہن کو ایسا پریس کیا ہے نا, پہلے دن سے بشر رسول نہیں ہو سکتا ہے. یہ پورا قرآن کہے گا بشر رسول نہیں. بشر ہو کے عرشاں جا کوئی نہیں سکتا, الا بشر مثلنا. وَإِنَّ کا, اور ہم یقین کرتے ہیں, لمن الغاذبین, ذن بمانا یقین ہے, ہمیں بالکل پکے یقین ہے. لمن الغاذبین, تو جھوٹوں میں سے ہے. پاس کے تالئی نہ کسفا, بس گرا جا ہم پر کسفا, ٹکڑا من السمائے, آسمان سے. تو کہتے ہیں آسمان گر پڑے تو کا, ہم مسئلہ نہیں مانتے. جو اس آسمان گرتا ہے گرا کے دیکھ, ان کنتا من الصادقین, اگر ہے تو سچوں سے. قال ربی اعلم, فرمایا جواب اعتراض سوم, تیسرے اعتراض کا جواب دیا. ربی اعلم کیا لکھا ہے؟ میں عذاب کا مختار نہ قدرت, مجھے نہیں پتا عذاب کب آئے گا, نہ میری طاقت ہے عذاب لانے کی. جناب ریلویوں والے پیر بھی سوچتے ہو, بھوکا لگایا تو سارے کمان سروٹ بن گئے. واہ واہ, جال گجراتی نے لکھا ہے جال حق میں, فلانا ابو المعالی فلانا بزرگ, اس کو یہ طاقت ہے. ایک دن وہ غصے میں آ گیا اور کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں نا زمین کو آسمان پہ دے معلوم, اور آسمان کو زمین پہ گرا زیادہ نہ ہی بچے. کچھ مہربانی کرو, شکر ہے اللہ والوں کو غصہ نہ آئے. ہے مشرکہ کلیسہ, لکھتے شرم بھی نہیں آتی. اور یہ بات کیا لکھنا ہے, یہ بات ہے کوئی ماننے کی؟ ابو المعالی کے فلانا بزرگ وہ غصے میں آئے, وہ کہتے ہیں میں چاہوں تو زمین آسمان پہ دے جائے, یا آسمان زمین پہ. نبی روتے اور کہتے ہیں اپنی قوم کو بھی تباہ کرنے کا ہمیں اختیار نہیں. لو اندی مات الساجدون, او پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میرے پاس سے چوندا نا تھوڑا علاج کدا ہو گیا. پہاڑوں کو چلا رہے ہیں, کمان سروٹ کر رہے ہیں, مردے زندہ ہو رہے ہیں. بریلویوں نے پہلے ایک واقعہ گھڑا. اچھا ایک بریلوی جھوٹ بولتے ہیں نا, پھر ماشاءاللہ صاحب ہمارے للڑ لے لیتے ہیں. وہ اپنے بزرگ کے بارے میں بولیں گے, یہ اپنے بزرگ کے بارے میں, دونوں کا تقاضا بولیں. انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ فلانا بزرگ تھا, حضرت لوط کی حکومت قوم کے ساتھ نسلی کیسے ہے؟ جب حضرت باپ سے تشریف لائے تھے, قومی نہیں کہا آپ کو, حکومت میں آخر جب قسمیں آئی تھی حضرت باپ تشریف فرما کے, قومی بھائی, قومی قومی بھائی, قومی برادری. اچھا تو کیا کہتے ہیں؟ کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں کہتے ہیں ایک بزرگ تھا نا او فلانا, تو ایک آدمی نے اس سے فساد کیا اور ان کو بلایا جنازے کے لیے. آدمی بڑا شرانی تھا, انہوں نے اوپر چادر ڈالی, جنازہ سامنے رکھا اور بزرگ کو کہا جنازہ پڑھا. اس کے ساتھ مذاق کرنا چاہتے تھے, خیر بزرگ نے کہا اللہ ہو. اب یہ اس کو کہا جب جنازہ ختم ہو نا تو تو اٹھ گئے, جنازہ ختم ہوا آپ سارے دیکھے بھی اٹھا دے. تو بزرگوں نے کہا وہ جہاں ہم نیت کرتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے, اب دیکھو مر چکا ہے. تم نے تو مذاق کیا تھا لیکن ہم نے جب کہا نا اللہ عمر پھر لے آئیے نا تب میں وہ میت ہو گیا. اب لگڑوں نے کہا کہ حضرت نانوتوی نے یہ کام کیا تھا, حضرت نانوتوی کو میں یکت المومن متعمدن کا مساق بنا دیا, حضرت نانوتوی نے یہ کام کیا ہے. پیمانوں پتہ نہیں جھوٹ تم کراچتے کہاں سے ہو, اور پھر یہ بزرگوں کا کمال ہے کہ صحیح چنگے بلے بندے مار چھوڑا چنگا بلی ہوں لے. ہاں شیعہ صاحب سے بلا ایسے جھوٹ بول بول کر حضرت نانوتوی کے پاس نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے, جو من کا نقشہ بنا کے دے گئے, صبح اٹھے تو لکیریں لگی ہوئی, سبحان اللہ لکیریں لگی ہوئی تھی. وہ اشرف تیالوی ہے نا بڑا پہلی بار, اس کی ایک تقریر میں نے سنی, تقریر میں بڑا زبردست بولتا ہے, ایسے ہی عالم آدمی ہے اشرف تیالوی, بریلویوں کا ہے, بڑا منطقی فلسفی اور تقریر بڑی طریقے سے کرتا ہے. تقریر میں لگا تھا کہہ رہا تھا تمہاری باری آئے, نبی پاک علیہ السلام مدینہ سے جا کے دیوبند کا نقشہ بھی بنا کے لے آتے ہیں, اور اگر ہم کہیں کہ میلاد میں تقریر فرما ہوئے یہ شرک بن جاتا ہے. تم نے قوم شعیب کے بات رکھے ہیں اپنے لیے کچھ اور دوسرے کے لیے کچھ اور, اگر ہم کہیں میلاد میں تقریر لاتے ہیں تو شرک ہے, اور تمہارے دارالعلوم دیوبند کے نقشے بھی نبی پاک بنا کے دے آئے, تجھے توحید ہے, تمہاری توحید میں کوئی فرق نہیں آتا. تو کہتے ہیں اصل میں مطلب کیا ہے, مسئلہ کیا ہے؟ ایک اور دیوبندی عالم پیدا ہوا, نبی پاک علیہ السلام نے آ کر اسے کھجور چبا کے اس کے منہ میں ڈالا, کھجور چبا کے. یہ بھی دیوبندیوں نے لکھا, گلہڑ کمپنی نے. تو وہاں پر جو چار بھی اس کا بھی حوالہ دیتا ہے, کہتے ہیں اچھا مجھے نہیں سمجھ آتی, ہماری باری آئے تو ماں جملے کو نہ مل کے دلیے, کھجور کی گٹھلی کے پردے کے مالک نہیں, اور اپنی باری آئے تو جوارے بھی مل جاتے ہیں, جہاں ماں جملے کو نہ مل کے دلیے کھجور کی گٹھلی کے پردے کے مالک نہیں, اور زور ہوتا ہے, اور اپنی باری آئے تو جوارے مدینے سے لیے. اور آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ مستقبل میں یہ بڑا دیوبندی عالم بننے والا ہے, آپ وہاں سے تقریب لائے اور دیوبندی کو گھٹی بھی دی اور چوارے بھی چبا کے اس کے منہ میں رکھے. کہتے ہیں یا اللہ اس توحید کو ہم کیا سمجھے, یہ توحید ہم کیا سمجھے کہ ہماری باری آتی ہے ہمیں ڈراتے ہیں, ماں جب لے تو نہ مل کے دمیر تو خود چوارے دے دیے, چواروں کے مالک دیے. بات تو اس کی کی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, مشرک لیکن بات تھی. یہ سورے پاٹ کہاں سے ہے؟ وہ اگر کہیں کہ ہمارا بزرگ ایک پاؤں لاہور میں دوسرا کراچی اور تیسرا مدینے کی, توبا یہ ہے سیر فلہ, سیر فل ارض, سی الارض. اور اگر تم کہو کہ حضرت گنگوئی 12 سال تک صبح کی سنتے دیو بند اور فرد کعبۃ اللہ میں کرتے ہیں, ایک دن نہیں کتنے 12 سال, 12 سال شہر چلا دی, ایک بیڑا کرائے سارے جو بندی لگے ہوئے, ایک بیڑا بیڑا کرایا بڑھڑی کا بیڑا, اور حاجی امداد اللہ پورا جہاز نکالے. پی ایچ ڈی لندن نے لکھا, میں نے بتایا تھا نا, پورا حاجی امداد اللہ صاحب نے علماء دیوبند کا جہاز بحیر احرام میں ڈوب رہا تھا, حاجی صاحب نے نیچے سے کندھا دیا اور جہاز کو ایئرپورٹ پہ لے گیا. اور اندر تھے بھی نہیں، آج امداد اللہ صاحب بیٹھے تھے وہ بند تھے، وہ بحیر عرب کا واقعہ ہے. خادم کہتا ہے کہ حضرت صاحب نے وہ فلانا وقت تھا نا 11 بجے دیا، حضرت صاحب دیوبند والے حجرہ سے نکلے، لنگوٹی بندی ہوئی تھی اور دریا کے پانی کی بو بھی آ رہی تھی، اور مجھے کہا کہ میرا ذرا کندھا دباؤ، کیوں کہتے ذرا درد کر رہا ہے. تو بزرگوں کس دنیا میں رہتے ہو؟ ہاں اب تقابل کرو للڑ، یہ تو رضا خانیوں سے آگے گزر گئے، وہاں صرف بیڑا ہے جہاں جہاز ہے. ہم کہ ملتان وہاں چند ایک لڑکے تھے، وہ بالکل کسی کی بات نہیں مانتے تھے. اس وقت حضرت اکاڑوی علیہ ما علیہ زندہ تھے، خیر وہ بالکل استاد قرآن ان کو دکھاتے نہیں مانتے، اور بھی بڑے. خیر ہم گئے وہاں جو بزرگ تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ لڑکے اتنے متعصب ہیں کہ یہ تو کسی کی بات ہی نہیں مانتے. اچھا ہے، میں نے کہا انشاءاللہ بات منواتے ہیں، دیکھو کیسے مانتے. وہ صاف سے لفظ کہتے تھے قرآن ہم نہیں مانتے بزرگوں کے بغیر، اکابر کے بغیر. اکابر نے غلط سمجھا، مطلب قرآن ان کے سامنے رکھتے وہ بالکل دیکھتے ہی نہیں تھے قرآن. تو چھوڑو قرآن عزیز، جو اکابر کا نظریہ کوئی بات، آج کل بھی ایسے کافر ہیں، اس زمانے کی بات تھی، آج کل تو قدرت کے ساتھ ہیں، قرآن حدیث نہیں مانتا. خیر وہاں پر ہماری ایک تھوڑی سی بات ہوئی بریلوی کے ساتھ. ہاں بریلوی امام کو ہم نے مسجد سے نکالا، تو لمبا واقعہ ہے، اس کو بالکل سرخیاں دے رہا ہوں. خیر وہ نکالا بھی اس سے بڑے طریقے سے، وہ بھی ساری زندگی یاد رکھے گا. وہ اس طرح ہوا کہ ہم نے اپنا امام ادھر لگایا، مسجد پہ قبضہ ہم نے کیا، تو مسجد وہ ایسی لابارش تھی، ریلوی آ گئے بڑے بڑے. خیر وہ سلاد اذان کے ساتھ سلاد پہ جھگڑا ہو گیا کہ جس کے ساتھ سلاد پڑھو، ہم نے کہا ہمیں دکھاؤ کہاں لکھا ہے سلاد. انوار العلوم میں احمد سعید کاظمی کا مدرسہ، اس کا وہ مولوی صاحب تھے، وہ آئے تو ہمارا جو امام تھا وہ ذرا ڈھیلا تھا، وہ مسلح پہ کھڑا ہو گیا سعید کاظمی والا. اچھا آپ کو مسئلہ بنا بھائی، آپ کیا کریں، ہم بھی وہاں ہیں. خیر ہم وضو کرنے لگے، دوبارہ وضو علل وضو. جب امام آخری رکعت ہم نے دیکھا سلام پھیرنے والا ہے، تو ہم بھی تشہد میں جا کے پھیرتے، اس نے سلام پھیرا ہم نے بھی سلام پھیر دی، جیسے تشہد دیتے آخری نماز بھی پڑھی، خیر سلام پھیر دیا. میں نے کہا امام صاحب سے نماز نہیں ہوئی، دوسرے امام کہا آپ کھڑے ہو نماز پڑھے. وہاں دو چار بوڑھے تھے جو ذمہ دار، انہیں کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے کہا بعد میں بتاتا ہوں، نماز دوبارہ ہو تو بعد میں بتاؤں. بولی صاحب کہتے کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے کہا تو نے امام سے اجازت دیا، یہاں جو امام ہے اور آپ کو پتہ نہیں مسئلے کا کہ امام الحائی حق کو بل امام کس کا حق ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر تو نے نماز پڑھے تو اتنا ہی مسئلہ نہیں پتا. بولی صاحب بھی سب دبے میں آ گئے، وہ ایسے تھوڑا اس کو کھینچا، میں نے کہا اتنا نہیں پتا تجھے، مسئلہ یہ ہے کہ جو محلے کا امام ہے اس کی ڈال کے بغیر تجھے نماز پڑھائی، نماز نہیں ہوئی. اس کو آگے کوئی چیز نہیں ہے، مشرے کا علم اس طرح ہوتا ہے. خیر نماز ہم نے دوبارہ پڑھی، وہاں پر قبضہ کیا، پھر لمبا چوڑا سلسلہ تھا، دو لڑکے ساتھ تھے، وہ جو پانچ چھ تھے نا اس میں انہوں نے ہمارا بڑا تعاون کیا. صحیح. اب ان کا میں نے ذہن بنایا کہ دیکھیں یہ مشرے کے اندر بھی رضا خانی، تو اس سٹیپ پہ وہ آ گئے، کہتے ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. اب دوسرے دن ہم گئے بازار، کتابیں لے آئے اور پوری رات میں لگا رہا 500 عبارت نکال، یہ تذکرۃ الرشید، تذکرۃ الخلیل، ارواح ثلاثہ، اور یہ ساری کتابیں 500 عبارت وہ بھی اب شاید میرے کتب خانے میں کہیں پڑی ہوگی. وہ 500 عبارت میں نشان لگایا ساری اس قسم کی باتیں, کہیں پیڑوں کی جگہ جہاز جا رہے ہیں, کہیں 12 سال سے, کہیں قبر سے بوڑھا آ کے مٹھائی کا ڈبا دے رہا ہے, کیسے کسی اور کو بتانا نہیں ہے, اور کہیں تصرف ہو رہے ہیں, ساری 500 عبارت. اور میں نے ان طالب علموں کو دکھایا, میں نے کہا دیکھو ان عبارتوں کا جواب لاؤ, نہیں تو بریل بھی ٹھیک ہے. اب گئے حضرت اکاڑوی صاحب کے پاس, حضرت اکاڑوی صاحب کے پاس گئے تو حضرت اکاڑوی نے کہا کہ مولا سرفراز صاحب کی کتاب ہے عبارات اکابر, وہ دیکھ لو. عبارات اکابر میں تو مسئلہ ہے گستاخیوں کا جواب, گستاخانہ عبارہ, وہ خیر لے گئے. میں نے کہا ان کا جواب چاہیے, یا تم مباحد ہو, تم کہتے ہو پیر فقیر کچھ نہیں کر سکتے, اکابر کہتے کر سکتے, اکابر نے نہیں سمجھا, سارے اکابر کہتے کر سکتے. خیر وہ مسئلہ توحید میں تو کچھ نہ کچھ سمجھے ہوئے تھے, اب ادھر مولا سرفراز صاحب کی باتیں ہم لگائیں, مولا سرفراز صاحب نے اس چیز کو شرک کہا ہے, کفر کہا ہے, یہ بزرگ یہ لگ رہا ہے, کیا کریں, یا بریلوی بنے یا انہیں مشرک کہیں. دو تین دن وہ بڑے پریشان رہے, دو تین دن کے بعد کہتے ہیں جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو بات کہتے ہیں نا قرآن و سنت کے علاوہ آدمی کا ایمان نہیں کر سکتا, یہ اس کو چھوڑ. وہ ایسے پکے موبائل ہوں گے, ایک تو بعد میں میرے پاس پڑھتا بھی رہا ایک دو اس کے بعد, اور دورہ حدیث کر کے بہت پکے موبائل ہوں گے صحیح معنوں میں. ایک علاج یہ بھی ہے, علاج بالمثل اس کو کہتے ہیں, علاج بالمثل کہتے ہیں. بزرگوں نے نہیں سمجھا کہ یہ باتیں رکھو نا ان کے سامنے, کہاں سمجھے ہوئے بزرگ کی عبارت ذرا حال کا. پیڑ نے پاں باندھی کہ سبحان اللہ, چپ چپ چپ, یہ اللہ بول رہا ہے, یہ اللہ بول رہا ہے. تبائے بھائی بزرگ کے پاس, اور کہتے ہیں مردان کے علاقہ میں ایک مولوی کو محمد نے جمعیت کا جھنڈا خواب میں دیا ہے. یہ تو آپ عوامی میں سبا نہیں پڑھی, عوامی میں سبا نہیں پڑھی نا. یہ علاج بالمثل ہے بزرگوں, دوستو یہ عبارتیں کرو جمع. ہمارا جو اکابر کی دوسری جلد اکابر کے باغی کی, اس کی تاثیر کی ایک وجہ یہ بھی ہے, اس میں میں نے یہ انداز سے بہت کام کیا, ساری باتیں جمع کی ہے. اور اس کے بعد جو ہے مجھے خیال آیا کہ یہ دوسرے لوگوں کو پیدا پوچھے گا, اس کے لیے اس کو پھر عزب کرنا پڑا بہت زیادہ. یہ باتیں بہت آئی ہے وہاں, یہ تصویر کے دو روگ, وہ کریں تو مشرک, تم کرو تو مسلمان, لیکن اس میں بڑے بڑے پگڑیاں ہیں, بڑے بڑے چہرے ہیں, اور وہ آتی تو آپ بھی ایک دفعہ ہل جاتے. ہاں طوائف آ گئی بزرگ کے پاس, کہتی میں گناہ گار بخشی جاؤں گی, کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, کروانے والا بھی بہت ہے کرنے والا بھی بہت, سمجھ سمجھ کوئی نہیں ہے, کرانے والا بھی بہت ہے کرنے والا بھی. اعوذ باللہ من الشیطان, یہ کوئی وجودیہ نظریہ تحریف شدہ, یہ زنا کرنے والا بھی اللہ سے کروانے والا بھی اللہ, وجود جو ہے کہ اللہ یہ بھی وجود ہے, جہاں کہیں کھوتے کی آواز آ رہی ہے کہ سبحان اللہ, کیا مسجد میں کیا مندر میں سب جلوہ ہے وجہ اللہ کا, ایک ہی چیز ہے خود کا پجاری ہو, کچھ اور مانا کیا ہے لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا وجود کسی کا نہیں, کتنے وجود ہیں اللہ ہے. ہاں یہ بڑے بڑے بزرگ ہیں جی. اچھا جی, قال ربی, یہ عبارتیں ہوں جمع, لیکن یہ گناہ میں نہیں کرتا, آپ خود جمع کریں. چاندے کتابیں زبردست کوٹیشن کی ہیں, اور عبارتیں جمع کر کے جو کہتے ہیں نا بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ, ایک دفعہ ان کے سامنے رکھے عبارتیں میں یہ بھی مانو. اب ذرا پتا یا اللہ تو میں تے میں تو جو فرق کرے شرک در شرک. ہمارے استاد تھے بہت محدث سے فقط تھے حضرت شیخ العزیز مولا محمد صابر صاحب رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم اور بہت متقی آدمی تھے. تو میں یہ عبارت لے کے اس عالم کے سامنے میں نے کہا اس کو حل کریں گے. دروازے پہ میں کھڑا تھا، کتب خانے میں آ رہے تھے دیکھتے ہیں، اور یہ بالکل دنیا کے اعتبار سے سادے، آپ میں سے کسی نے شاید دیکھا ہو ان کو تو دیکھ رہے ہیں. اس طرح کتاب ماری نہ دیوار پہ، کہتے کون ہم ذمہ دار، جو اٹھتا ہے جو گند ہوتا ہے لکھ دیتا ہے، تو کوئی ذمہ دار نہیں. او پھینکی کتاب ہوتا ہے، لے جاؤ کتاب. پہلے سوچتے رہے یہ فضائل صدقہ شریف ہے، فضائل صدقہ شریف. اس میں لکھا ہے یا اللہ تو میں تے میں تو، جو فرق کرے شرک در شرک ہے. پتہ نہیں اب آپ سمجھیں گے نہیں سمجھیں، ہمیں تو نہیں سمجھے. یا اللہ تو میں تے میں تو، اب اس کی تعبیریں کرتے رہو لیکن جملہ تو بڑا خطرناک ہے، ادھر ادھر کی تعبیریں بے شک کرتے رہے. قرآن پڑھنا قرآن، نعوذ باللہ من شرور کو. دیکھو قال ربی اعلم بما تعملون، جو تم کرتے ہو اور جھٹلاتے رہے وہ حضرت کو، پکڑ لیا عذاب نے، عذاب یوم الذلہ، دن ذلہ والا ہے، صاحبان والا، اس قوم پر کاٹ آیا اور زبردست کاٹ اور اتنی شدید گرمی کہ مرتے تھے اندر بھی باہر بھی، بڑی گرمی آئی. یہ بیچارے اب دیکھ رہے ہیں ایک بادل اٹھا، یہ سارے خوش ہو گئے مارے چاہیے، اور بادل تھا اور بڑا سخت کالا گھٹا تھی آئی، یہ سارے دوڑے صاحبان کی طرف، بادل تھا بھی نیچے، سارے دوڑے اس بادل کی طرف، پیاسے بھی تھے گرمی میں بھی تھے، انہوں نے سمجھا بارش آئے گی، لیکن وہ بادل تو نہیں تھا، وہ تو خدا کا عذاب تھا. یوں ہی آیا تو اس کے آگ برسنا شروع ہوئی اور سارے غصہ ہو گئے. یہ فآخذا ہم عذاب یوم الذلہ، پکڑ لیا ان کو صاحبان والے دن کے عذاب نے، انہ کانا عذاب یوم عظیم، بڑے دن کا عذاب تھا، بہت بڑا عذاب. انہ فی ذالک لآیا، اس میں بڑا سبق ہے، فما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ مانتے کوئی نہیں. ان ربا کا لو بل عزیز الرحیم، ان بس سات دلائل نکلیا آگے، اور اس میں مسئلہ کیا تھا کہ برکتے دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ. ہر نبی نے یہ مسئلہ بیان کیا، اب آ گیا ان لتنزیل